मीमांसा दर्शन की 174वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। और पिछली कक्षाओं में हमने नवे सूत्र के बाद, यानी प्रथम अधिकरण के बाद में बीच के छह सूत्र, जिनका कि शावर भाष्य हमें उपलब्ध नहीं होता है, उनकी कुमारिल भट्ट की व्याख्या को हमने पीछे देखा था। अब वापस से हम फिर यहां जिस तरह से लिखा हुआ है पृष्ठ 872 पर, अगला जो दूसरा अधिकरण जिस क्रम से यहां लिखा है उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। और पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम, पृष्ठ संख्या 934 पर हाँ दूसरा अधिकरण प्रारंभ किया था उपवीतस्य विदित्वाधिकरणम। यह अधिकरण पूर्ण नहीं हुआ था, इसे बीच में रोक के ही तीसरा अधिकरण प्रारंभ कर लिया था और तीसरे अधिकरण में उपवीत की अनुवादता का कथन कर दिया है। यह परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। हाँ, देखिए दूसरा अधिकरण, इसमें उपवीत से विधित्वाधिकरणम, इसको हम देखेंगे तो तीसरा सूत्र यहां समाप्त कर दिया इन्होंने 935वें सूत्र पर, ठीक है, नीचे चिन्ह भी लगा रखा है। और ये दूसरा अधिकरण एक दृष्टि से यहां समाप्त हो चुका है और इसमें उपवीत के विधित्व को कहा गया है। उपवीत कौन सा, ये विषय वाक्य के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। यहां जो इन्होंने शुरू में लिखा है उपव्ययते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते, इस वचन को उद्धृत करते हुए ये बात कह रहे हैं। ये वचन हमारे पास पहले भी आ चुका है, ठीक है, वहां इसी की विधि है, ये हम चर्चा कर चुके हैं वहां पर, तो उसी को कहा गया। इस वाक्य के संबंध में ये बात कही और ये दूसरा अधिकरण 835 पर नीचे तक ये समाप्त कर दिया इन्होंने। अब जब ये शुरू कर रहे हैं एवं वा यत्तु मृताग्निहोत्रे श्रूयते, ठीक है, यहां इन्होंने विषय वाक्य को बदल दिया है। इसको दूसरे ढंग से देखिए आप, यानी दूसरे अधिकरण को आपको देखना है तो दो तरीकों से देखिए। अब यहां जिस तरीके से कथन किया जा रहा है वो, तो इसमें क्या है, प्राचीनावीति दोहयेति ज्योपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, तो दूसरे अधिकरण की दो तरह से व्याख्या है। पहली व्याख्या पूरी हो गई जिसमें विषय वाक्य उपव्ययते था, वहां उपवीत का विधित्व ठीक है। अब दूसरे ढंग से जो व्याख्या शुरू की प्राचीनावीति दोहयेति ज्योपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, यहां पर जो वचन है ये 937 पर बीच में छोड़ करके आगे बढ़े हैं, इसको बीच में छोड़ा है। जो इसकी दूसरे अधिकरण की पहली व्याख्या है उसको बीच में नहीं छोड़ा है, उसको उन्होंने पूरा कर दिया है। तो अब जब आगे जो आप कह रहे हैं 939वें पृष्ठ पर, अब यहां पर जो कहा कि स्थिताद अपि एतदेव उत्तरम, ये किसको उद्धृत किया जा रहा है, 937 वाले स्थिति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब हमारा विषय वाक्य ये यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, प्राचीनावीति दोहयेत, प्राचीनावीति दोहयेत, ये यहां पर हमारा विषय वाक्य है और इसके संदर्भ में ये अनुवाद है। तो उपवीत मात्र को ना होके प्रसंग विशेष में जो वाक्य कहा गया है उसके कारण से ये भिन्नता आ रही है, ठीक है। और कोई इसी में जो ये प्राचीनावीति दोहयेत हमने 936 पृष्ठ पर देखा था प्रथम पंक्ति में, हाँ, और जो 937 पर हम देख रहे हैं ये पुरोदंचो, ये दोनों एक ही प्रकरण के अंतर्गत माने जाने चाहिए वाक्य। एक मिनट, क्या ये पुरोदंचो जो 937 पृष्ठ पर तीसरे अधिकरण की प्रथम पंक्ति में भाष्य में दिया है, हाँ, ये दोनों वाक्य एक ही प्रसंग एक ही प्रकरण के अंतर्गत माने जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये पुरोदंचो ये एक अलग हो गया, है तो मृदाग्निहोत्र के ही संबंधित, लेकिन ये जो ये पुरोदंचो दर्भा ये दर्भों के उदग्रता आदि से संबंधित विषय है, ये उपवीत से संबंधित विषय नहीं है। लेकिन देखिए तीसरे अधिकरण का शीर्षक जो इन्होंने लिखा है क्या, उपवीत उदग्रत्वयोः अनुवादता अधिकरणम। अब इसमें जो उपवीत की अनुवादता है, उपवीत को किस अग्र करना है ये तो कोई विषय ही नहीं है, ये तो दर्भ से ही जुड़ी हुई है। तो उपवीत की अनुवादता ये जो शीर्षक दिया गया है ये पिछले अधिकरण का जो दूसरी व्याख्या है उससे जोड़ते हुए देखना है हमारे को, प्रथम व्याख्या से नहीं जोड़ना है। और उदग्रता जो है ये दर्भ से संबंधित है, ये एक नया बिंदु उठाया है दर्भ के संदर्भ में, उदग्रता ये भी अनुवाद है। ठीक है, तो दो बातें हैं और इन्हीं दो बातों को इन्होंने आगे कहा है। सीधा सीधा ये पुरोदंचो दर्भांश त्रिणियत ये भी विषय वाक्य बन गया, और पीछे वाला प्राचीना वीति दोहित ये भी एक विषय वाक्य बन गया, तो समानांतर इसी तरह से चल रहे हैं अभी। हाँ, दोनों विषय वाक्य एक ही प्रकरण में मानने चाहिए, एक ही प्रकरण, क्योंकि मृताग्निहोत्र में है ये, मृताग्निहोत्र इन्होंने स्पष्ट लिखा ही है। लेकिन अपनी चर्चा दो अलग अलग चल रही है यहां पर, दोनों विषय वाक्य चर्चा के लिए स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं, निर्धारण एक ही हो रहा है कि दोनों अनुवाद है। हाँ, और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 937 पे। हाँ, तीसरे अधिकरण का जो विषय वाक्य है ये हाँ, प्रोदंचो दर्भांश, तो ये स्तुति वाक्य कैसे बनेगा जी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। हाँ, इसके लिए वैसे तो यहां तो इतनी सी बात है कि यह अनुवाद है। ठीक है, और अनुवाद क्यों है, तो इसके लिए जो आप स्तुति वाक्य की बात कह रहे हैं, तो इन्होंने सबसे अंतिम पंक्ति है 938 की। हाँ, 938 पर तथैव च स्तुति अर्थ। हाँ, तथैव च स्तुति अर्थ है, पुरा ही यतद उक्तम न तो सांप्रतम मृतावस्थायाम इति। तो ये जीवित अवस्था के लिए है, ये जीवित अवस्था के लिए, मृत अवस्था के लिए नहीं है। तो जीवित और मृत अवस्था की तुलना में जीवित अवस्था वाली जो चीज है वो अधिक अच्छी मान करके कही जा रही है, मृत अवस्था के लिए है उसको निकृष्ट मानते हुए कहा जा रहा है। तो वो जो चीज जीवित अवस्था में थी वो यहां नहीं करनी है आपको, वो यहां पर नहीं करनी है, बस इस रूप में ही प्रशंसा है बस। ठीक है, और कोई? हाँ, नौ सौ इकतालीस। सूत्र संख्या 6, इसके हाँ, भाष्य में ऊपर से दूसरी लाइन में ननु तस्वाम चमस आदि नाम, इसका अर्थ नहीं समझाया। हाँ, देखिए इसमें अपने को प्रसंग जो देखना है कि समित से प्रच्छादन वाली बात है, समित धारणा से विधित्व अधिकरण ये है, तो उसके प्रच्छादन की बात को लेकर के कथन किया जा रहा है। तो इसमें सिद्धांती ने यह कहा था कि ये विधि होगी क्योंकि यह अपूर्व है, विधि है ये अपूर्व है। तो इसमें पूर्व पक्षी इस बात को रख रहा है कि ननु च सोम चमसादी नाम वचन सामर्थ्य, सोम के जो चमस होते हैं यानी वो लंबे पात्र, ग्रह पात्र जो नहीं, चमस जो होते हैं चौकोर से जिसमें सोमरस रखा जाता है, उसको सोम चमसादी नाम वचन सामर्थ्यात या काचित अनत्यर्थता भवेत भवती। अनत्यर्थता का मतलब है झुकाना, अनुकूल बनाना, जैसे कोई हाथी हो उसको हम नीचे झुकाते हैं, घोड़ा या तो ऊंट नीचे झुकता है वो हमारे लिए अनुकूल होता है, हम उस पर चढ़ सकते हैं। किसी भी सामने वाले को हम अनुकूल बनाते हैं, इस मतलब हमारे प्रति अनुकूल झुकाव कह देते हैं, हम कहते हैं ना कि इसका झुकाव मेरी तरफ है, इसका तो मेरी तरफ झुकाव नहीं है। जिसका हमारी तरफ झुकाव होता है उससे हम सहयोग अच्छी तरह ले लेते हैं, कर लेते हैं, झुकाव नहीं हो। तो ये जो झुकाना है, आनति मतलब झुकाना ही होता है एक तरह से, दूसरे शब्दों में कहें इसको अनुकूल बनाना। तो ऋत्विकों को जो दक्षिणा दी जाती है वो अनुकूलन के लिए दी जाती है। आज भी जो वेतन दिया जाता है लोगों को उससे वो घर पे, संस्था में, कार्यालय में अपनी अनुकूलता देते हैं, उनका उनका सेवा कार्य, उनका कार्य वगैरह हम ज्ञान आदि प्राप्त कर लेते हैं, हम अनुकूल बनाते हैं। तो ऋत्विकों को भी जो दक्षिणा दी जाती है वो आनति झुकाव के लिए, ताकि वो आए वहां पर और यज्ञ को संपन्न कराएं, यही अनुकूलता है इस संदर्भ में। तो क्या है कि सोम चमस की भी आनत्यर्थता भवती होती है। अब सोम चमस में कितना सा तो सोम पीते हैं, वो सोम चमस में सोम निकाला, यजमान ने सोम का क्रय किया, उसका धन यजमान का लगा, रस निकला, और सोम भी चूंकि औषधि है और हितकारी है, बलकारी, ओजस्कर है इत्यादि जो उसके गुण है, तो यदि हम उस किसी को देते हैं तो उससे हम अनुकूलता को प्राप्त कर सकते हैं, पर वो बहुत थोड़ा सा पिया जाता है, तो एक दृष्टि से कहें कि इससे क्या अनुकूलता होगी सोमरस से, दक्षिणा देते हैं और देते हैं, पेट भर के ओदन खिलाते हैं, वहां तो चलो अनुकूलता है, सोम रस इतना सा दे दिया एक घूंट, उससे क्या अनुकूलता होगी, पर चूंकि इसका वचन मिलता है कि ये करना चाहिए, ऋतविकों को देना चाहिए, वो पीते हैं, तो वचन के सामर्थ्य से थोड़ी सी आनत्यर्थता यानी अनुकूलता मान ली जाती है, नाम मात्र की होती है लेकिन फिर भी मान ली जाती है वचन के सामर्थ्य से। अब पंक्ति देखिए, नुंच सोम चमसादी नाम वचन सामर्थ्य, क्योंकि उसका वचन मिला हुआ है विधि कि ये करना चाहिए, या काचित आनत्यर्थता बहुती, जो कुछ भी है, जितनी कुछ भी, कुछ ना कुछ तो होती है, जैसे कि कई बार कोई कार्यक्रम होता है और उसके बाद में प्रसाद लेते हैं, वो प्रसाद देते तो इतना सा है, थोड़ा सा, लेकिन बड़े आग्रह से, नहीं प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, भाई वहां आपने प्रसाद दिया था, अब वो प्रसाद देना आगे के लिए अनुकूलता का कारण बनता है, आग्रह करके, नहीं प्रसाद आपको लेकर के ही जाना है, दिया इतना सजा रहे, दो चार दाने, एक चम्मच या थोड़ा सा, एक दोने में बहुत थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो एक अनुकूलता का काम करता है। तो इसमें क्या कि या काचित आनत्यर्थता भवती, जो कुछ भी आनत्यर्थता होती है, नमन करना होता है, झुकाना, एवं अत्रापि, इसी तरह से यहां पर भी, या काचित तच्छित्तिर भविष्यति थी, जो कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो ढकेगा ही, किससे, समित की दृष्टि से, कि वो जो पात्र है, पात्र के ऊपर ढकना तो कैसा होता है, वो पूरा ढका जाए, हम किसी के लिए भोजन, खीर, सब्जी लेकर के जा रहे हैं पात्र में, खुले पात्र में लेके जा रहे हैं, तब उसको ढकने का मतलब क्या होगा, ये सब होता है कि आधा खुला और आधा ढका हुआ, ढकना मतलब ढकना, वो ठीक तरह से ढकना होता है, और अब उस पर मान लो किसी ने संविधा रखी है एक, तो संविधा से कुछ तो ढकेगा ही, जितनी मोटाई है उतना तो ढकेगा, लेकिन बाकी तो खुला हुआ है, तो कह रहे कि जितनी जितना कुछ भी आच्छादन हुआ कुछ तो हो रहा है। सिद्धांती ने क्या कहा था, इससे पहले की पंक्ति देखिए, उसका कहना था कि समित का आच्छादन प्राप्त ही नहीं हो रहा है, पूर्व पक्षी समित के आच्छादन को अनुवाद मान रहा था, सिद्धांती ने कहा कि समित का आच्छादन विधि है, क्यों विधि है, क्योंकि अर्थतः स्वभावतः समित से आच्छादन की प्राप्ति नहीं होती है, ढकने के लिए कौन एक तिनका या एक संविधा लेकर के रखेगा और कहेगा कि मैंने ढक दिया है, व्यवहार में तो नहीं देखा जाता, अर्थता नहीं है इसकी, तो उसके लिए देखो पूर्व पंक्ति में, यानी इसी से पहला वाक्य है, दूसरी पंक्ति में, हस्तादि एव ही तत्र योग्यत्वात् प्राप्नुयात् न समित, हाथ से ढक लें कपड़े से उससे तो फिर भी प्राप्ति होती है, योग्यता प्राप्त होती है, लेकिन संविधा एक लकड़ी को ऊपर रख दिया उससे योग्यता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अर्थतः प्राप्ति संविधा की नहीं थी। पूर्व पक्षी का क्या कहना था कि अभ्यर्थित जो होता है उसको ढकना चाहिए, और वहां पर समित सन्निधि में थी तो उसकी प्राप्ति दिखा दी उसने, अर्थतः सीधे सीधे कहीं वाक्य नहीं लिखा था कि समित ऊपर रखना चाहिए, तो लेकिन यहां अनुवाद दिखाने के लिए कहीं ना कहीं प्राप्ति दिखानी थी, वो प्राप्ति उसने अर्थतः दिखानी चाहिए पूर्व पक्षी ने। सिद्धांती कह रहा है कि संविधा की तो प्राप्ति अर्थतः है ही नहीं, अर्थतः संविधा की प्राप्ति हो सकती थी यदि वहां वचन होता तो, नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे इसकी यानी तो सोम रस की चमस, सोम चमस की आनत्यर्थता नगण्य होते हुए भी आनत्यर्थता स्वीकार की जाती है, ऐसे ही समित की भी आच्छादन योग्यता स्वीकार की जा सकती है, एक तुलना में एक उपमा देते हुए उसने कहा। हो गया, हो गया, और कोई पूछिए। ओम, पृष्ठ संख्या 937 पर चौथे सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति के प्रारंभ से ही शब्दादि अप्रयोगात, तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि ये ही से क्या जब कभी भी ही शब्द आएगा तो क्या वो अनुवाद माना जाएगा, और दूसरा ही के अतिरिक्त और कौन कौन से शब्द हैं, आदि शब्द से और किन किन का ग्रहण करना है। हाँ, तो देखिए कि पहला तो है कि ही शब्द जब भी आएगा तब अनुवाद माना ही जाएगा, तो इसका अपवाद तो इन्होंने स्वयं ने दिखाया है, ठीक है। यहां तो ही शब्द से अनुवाद आएगा, प्राय करके ही शब्द जहां आएगा तो अनुवाद माना जाएगा। लेकिन यदि कोई विशेष हेतु उपस्थित हो रहा है और जिससे हमें विधि माननी ही पड़ रही है, तो अब ही शब्द अनुवाद के लिए को अवश्य देगा ऐसा नहीं कह सकते। यानी अपवाद तो है इसमें, इन्होंने स्वयं ने दिखाया इसका, लेकिन प्राय करके ही शब्द आएगा, कोई बाधक कारण नहीं है, तो उसको अनुवाद ही माना जाएगा। दूसरा आपने पूछा कि ही के अलावा और कोई शब्द हो सकते हैं, तो एक तो यत शब्द इन्होंने लिखा ही है ये करके, ये तो यत शब्द को लेके, या इस तरह से जो भी पूर्व की किसी चीज को बता रहे हो ऐसे सर्वनाम शब्द, वो सब लिए जा सकते हैं। और जब ही निश्चय से कहा जा रहा है, ये तो वहां होता है, इससे वाक्य से ही पता लगता है, ही हो सकता है, तू हो सकता है, तरही हो सकता है, ऐसे ये शब्द सीधे सीधे हैं या नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह के शब्द जहां बीच में डाल करके किए जाते हैं कि ये तो ऐसा है, तो उनको हम ले सकते हैं। इससे हमारे को भाव से थोड़ा पता लग जाता है कि ऐसा हो सकता है। और ठीक है, बोलिए। ओम ओम जी, 940 पृष्ठ पर एक श्लोक आया है, सर्वम अभ्यर्हितम द्रव्यम प्रच्छादनम अपेक्षते। ये यहाँ पे यद्यपि वस्तुओं की बात हो रही है, पर इसी तरह के उदाहरण महिलाओं के संदर्भ में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। वो पूजार हैं इसलिए सम्माननीय है, इसलिए अभ्यर्थता के योग्य, इसलिए उनको ढककर रहना चाहिए। देखिए, सीधे सीधे तो यहाँ नहीं लेना चाहिए ये विषय, ये तो वस्तुओं से संबंधित है, महिलाओं का नहीं लेना चाहिए, प्रथम दृष्टया तो मेरा ये उत्तर है। लेकिन अगर इसमें कहें भी तो हमेशा ये नियम नहीं होता कि जो अभ्यर्हित होता है उसी को ढका जाता है, तो कहीं कचरा हो, कुछ और हो, गंदगी हो, उसको भी हम ढकते हैं, वो भी एक अलग प्रक्रिया होती है। तो ढकने का तो हम दोनों तरफ से व्यवहार में देखते हैं, लेकिन यहां चूंकि संदर्भ विशेष आहुति या विशेष चीज का था जिसको कि देवताओं के लिए आहुति दी जा रही है, तो सम्मानित के लिए जो चीज दी जा रही है वो भी सम्मानित है। इसमें मुख्यतः वस्तु की सम्मानितता या वस्तु की महत्ता उतनी मुख्य नहीं है जितनी कि देवताओं के लिए वो दी जा रही है, इसके लिए उसकी सम्मानता है। क्योंकि इन्होंने जो कहा ना, ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, देवताओं से जुड़ करके अभ्यर्हितता है, देवता चूंकि पूज्य है इसलिए उनको जो चीज दी जा रही है उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप बच्चों के संदर्भ में देख सकते हैं कि हम कहीं भी बैठ गए, हमने कहीं भी कुछ पानी पी लिया, उतना साफ भी नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है बड़ों की, युवकों की, योग युवतियों की, तो बहुत अधिक चीजें ध्यान नहीं दी जाती हैं। लेकिन छोटा बच्चा होता है वो उतना अभी विकसित नहीं होता है इस दृष्टि से, तो उसके लिए हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। हम कहीं किसी पात्र को पूरा साफ भी नहीं है तो भी मान लो काम में ले लिया हमने, बच्चे के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है, कपड़ों का है और चीजों का है, हर चीज का। जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके भोजन और इन सब की, चूंकि वो बड़े हैं उनको कुछ भी हानि ना पहुंचे, अधिक योग्य है उसको थोड़ी भी हानि पहुंचेगी तो समाज का अधिक हित होगा, इसलिए इनके प्रति अधिक संवेदनशीलता रखी जाती है, अधिक ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा उनके प्रति आदर प्रकट करने का भी तरीका है, लेकिन ये उनकी दृष्टि से ये आवश्यक भी है। उनको अधिक सुरक्षित गाड़ी में चलना चाहिए, उनको अधिक सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए, उनको अधिक सुरक्षित भोजन दिया जाना चाहिए, जांच परख के देख दिया जाना चाहिए। ये जो सारी चीजें, ये महत्ता के कारण, ये देव लोग हैं इसलिए इनके साथ ऐसा किया जाना चाहिए। तो उसमें महिला के प्रति भी अगर ऐसा किया जाता है तो ठीक है। तो जैसे मुसलमानों में विशेष रूप से, हिंदुओं में भी देखा जाता है कि उनको, महिलाओं को पर्दे में रखते हैं या बुरके में रखते हैं, आंखों के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। आजकल शिष्टाचार का भी एक कि आप यदि पूरे ढके हुए तो आप सभ्य माने जाते हो, सुशील माने जाते हो, धार्मिक माने जाते हो। ये जो इस तरह की धारणा फैल रही है, ये तो देखो व्यक्तिगत अपना पहनने का है, या हम व्यवहार में अलग अलग समाजों में इसको अच्छे बुरे ढंग से देखा जाता है। और किसी संप्रदाय ने, किसी वर्ग ने किस कारण से वो किया, वो हेतु देखना पड़ेगा कि वो सम्मान के लिए कर रहे हैं या और किसी कारण से कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई वस्त्र ठीक तरह पहने होते हैं, ढके होते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। सब जगह ऐसा नहीं है ना, इतने देश हैं, कितने हैं, तो अधिक ढकने को भी ठीक नहीं माना जाता है, गलत माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। जो अधिक ढके हुए हैं उनको कुछ समाजों में, कुछ वर्गों में कुछ उनको पिछड़ा माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है। खुलापन होता है वो प्रगतिशील है, बढ़े हुए हैं, समझदार हैं, ये हैं। तो ये तो समाज के आधार पे अलग अलग होता रहता है। इस संदर्भ में यदि हम वैदिक दृष्टि से देखें, हाँ, तो कितना आच्छादन अनिवार्य होना चाहिए, कितना कैसे इसका पूरा पूरा नहीं, सीधे सीधे हम देखें, लेकिन हाँ अब सीधे ऐसा वर्णन तो नहीं कि भाई कितना है, ऐसा सीधे सीधे वर्णन मिलाओ कि इतना इतना अच्छा धन होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, दोनों के लिए इसमें सीधे सीधे निर्णय करना बहुत मुश्किल है। पर जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके अनुरूप चलना चाहिए, नहीं तो कई समस्याएं हमारे को होती हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें यहां पर औचित्य अनौचित्य उतना मुख्य नहीं है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, सिर पे कपड़ा हो या नहीं हो, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जैसे तो व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन समाज में किसी स्थिति में अगर लोग इसका अर्थ अलग लेते हो, सिर को ढके होने का, सिर के खुले होने का, तो बजाय इसके कि उसमें हम उनका इसको लेकर के विवाद में फंसे, सामान्यतः चल रहा है ठीक है पहन लेते हैं। अब गुरुद्वारे में जाते हैं, अब वहां पर मान लो सिर ढकना है, अब यूं देखें तो ठीक है पहन के भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, हमारे को कोई अंतर थोड़ा ना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है पहन लिया, कौन सा कोई विशेष कष्ट हो गया या क्या मेहनत पड़ गई, लेकिन वहां की एक व्यवस्था है, वो आदर सम्मान की दृष्टि से रखते हैं तो पहन के चले जाते हैं। पर यदि समाज में ऐसी धारणा बन जाती है और उससे कष्ट भी अनुभव होता है तो उसके गर्मियों के मौसम में नहीं, उसके लिए प्रतिकार किया जा सकता है, उसके लिए प्रतिकार किया जा सकता है और उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अरे इसमें जहां अन्याय, अत्याचार, विरोध, शोषण, ये चीजें जुड़ जाती हैं, किसी की प्रगति में बाधक बन रहा है तो उसको किया जा सकता है। अब केरल में जाते हैं देखो, अब पुरुषों से कपड़े उतरवा लेते हैं ऊपर के, और सबको सहज नहीं लगता है, सभी लोग होते हैं तो महिलाओं से तो नहीं उतरवाते वहां पर, पुरुषों से है, पुरुषों को विद्रोह करना चाहिए। अब कोई कपड़े उतरवाने पे किन्हीं को दिक्कत होती है, वो सहज नहीं होते हैं, और कहीं कपड़े पहनवाने से दिक्कत होती है, दोनों ही तरह के हैं, पुरुषों और स्त्रियों में दोनों देख लीजिए आप, महिलाओं से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ है ये विषय। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है मेरे इसमें बाधा हो रही है, व्यक्तिगत उसमें बाधा हो रही है, तो उसके लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है वैदिक दृष्टि से, महर्षि दयानंद की दृष्टि से, ये व्यक्तिगत है, सब मनुष्यों को निर्धारक आधार है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। तो कपड़े पहनना, आप जहां तक अपने घर में हैं और हैं, दूसरों से नहीं, वहां तो बिल्कुल ही व्यक्तिगत हो गया, आपकी जैसे भी पहनना चाहे पहन सकते हैं, किसी को बाधा नहीं हो रही, अपने परिवार के सब अनुकूल व्यक्ति हैं या कोई अकेला भी है उसमें कोई बाधा नहीं है। समाज में जाते हैं वहां पर भी बहुत अंश तक ये व्यक्तिगत है कि हम सड़क पर जा रहे हैं और कितने लोग हम अलग अलग, हमने ये पहन रखे हैं, किसी ने और पहन रखे हैं, किसी ने पहन, कोई बाधा नहीं होती है ना, कोई रोकता नहीं और ना ही रोका जा सकता, ये व्यक्तिगत है, इसमें वस्त्र पहनने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां तक अपनी पसंद नापसंद की बात है। लेकिन जब इनमें सामाजिक स्थितियां भी जुड़ जाती हैं, सामाजिक सुप्रभाव या दुष्प्रभाव भी जुड़ जाते हैं, तब फिर हम अपना आकलन कर सकते हैं कि मेरे लिए उचित है या नहीं है, उतना जहां हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जबरदस्ती जो की जाती है वो ठीक नहीं है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर भी इतना सब होते हुए भी कुछ निर्धारण, पाश्चात्य देशों में भी कुछ निर्धारण होते हुए भी बिल्कुल निर्वस्त्रता को स्वीकार नहीं किया जाता है सब जगह, ठीक है हर जगह कुछ सीमा तो वहां पर भी उन्होंने बांध रखी है, और कहीं बिल्कुल भी नहीं हो तो, लेकिन सामान्यतया कुछ ना कुछ सीमा रखी जाती है, एक शिष्टता होती है, वहां का व्यवहार ऐसा बन जाता है। और उसमें जब ढला हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसको उस तरह रहने में दिक्कत भी नहीं होती है, वो उनके लिए सहज होता है। हाँ, दूसरे वर्ग का व्यक्ति अलग ढंग से पला पड़ा उधर जाता है या उधर का इधर आ जाता है, उनको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो जहां तक आपको बाधा हो किन्हीं चीजों में, तो कुछ नहीं, आप उदाहरण देकर के पूछ सकती हैं कि भाई ये इस चीज में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मूल निर्धारक तत्व तो मैंने आपको बताया व्यक्तिगत, इन चीजों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप क्या खा रहे हैं और क्या कपड़े पहन रहे हैं, आपका बिस्तर कैसा है, आपने पलंग कहाँ रख रखी है, आपने कुर्सी कहाँ रख रखी है, ये जो सारी चीजें हैं, आपका समय क्या है, ये समाज से नियंत्रित नहीं होते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं, जैसा व्यक्तिगत। हाँ, संस्थाएं होती हैं या गुरुकुल हैं, वहां तो समय पे जो करना होता है, चूंकि अब समूह जुड़ गया है, हम समय पे हमारे को खाना खाना है, क्योंकि नहीं तो समाज की या संस्था की व्यवस्था बिगड़ती है, दूसरे व्यक्तियों को बाधा होने लगती है। वैसे हम स्वतंत्र हैं खाना खाने में, कभी भी खाएं। तो जहां समाज भी जुड़ने लगता है और दूसरों की व्यक्तिगत स्थिति में बाधा आने लगती है तो दिक्कत होती है। अब कुछ वस्त्र हैं मान लो विदेशियों के लिए सहज हैं, लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थितियों में अगर वो आते हैं और यहाँ के लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति होती है, वो अपना सामान्य कार्य नहीं कर सकते, वहां उनको रोका ही जाएगा। और उनको भी समझना चाहिए कि मेरे एक दो के आने से यहाँ सबका देखो दिक्कत हो रही है, इनको ये सब असहज हो रहे हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि इस स्थिति में मेरे को ऐसे कपड़े पहन के आने चाहिए। महर्षि दयानंद का जो स्टेटमेंट है कि सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, सामाजिक सर्वहितकारी। अब मुस्लिम समाज में जो नियम है महिलाओं के लिए वस्त्र धारण करने का, वहां से कोई सर्वहितकारी नियम तो लगता नहीं उसमें। हाँ तो ठीक है, उसको छोड़ा जा सकता है ना। सामाजिक सर्वहितकारिता अगर वहां है तो है, वो अपने तरफ से कुछ पक्ष तर्क भी देते हैं, पर वो ठीक है या नहीं है, वो औचित्य पे अगर होता है तो ठीक है। कुछ चीजें हमारे यहां भी तो है ना, अब ठीक है, केवल चेहरे को ढकना या कुछ और चीजों को, बाकी तो और तो अंग तो ढकते ही है ना, और जगह भी तो वस्त्र पहनते हैं पुरुष और महिलाएं, खासतौर से जहां सामाजिक स्थितियों में जब हम जाते हैं समारोह में कार्यक्रमों में, वहां तो हम भी रखते हैं ना, उतना नहीं तो उससे कम रखते हैं, लेकिन रखते तो है ना। ठीक है, और कोई तो आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 872 मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद, और यहां जिस तरह से छपा हुआ है उसके अनुसार ये दूसरा अधिकरण हम ले रहे हैं। विषय है, शीर्षक दिया दिग्विभागस्य अनुवादताधिकरणम्। दिक् मतलब दिशाएं, और उनका विभाग कुछ कर देना कि ये उनसे संबंधित है ये उनसे संबंधित है, इसको अलग अलग व्यक्तियों का विभाग। दिशाओं का एक विभाग वो होता है कि चार दिशाएं उनको फिर दो दो करके आठ बनाई, उस तरह का विभाग नहीं कि इस दिशा ये दिशा इनके लिए ये दिशा इनके लिए, ऐसे जो ये निर्धारण किया गया है इसको यहां पर विभाग शब्द से कहा गया कि जो दिशाओं का विभाग है, संबंधित विषय अभी आएगा विषय वाक्य देखेंगे उसमें विधि है या अनुवाद है ये यहां पर चर्चा चलेगी। तो सिद्धांति का मत है कि यह अनुवाद है। भाष्य देखे, ज्योतिष्टोमम प्रकृति श्रूयते, ज्योतिष्टोम में यह वचन मिलता है। प्राचीन देवा अभजंत, देवताओं ने पूर्व दिशा का सेवन किया उसको प्राप्त किया। दक्षिणाम पितरः, पितर लोगों ने दक्षिण दिशा को प्राप्त किया या उसका सेवन किया। प्रतीचिम मनुष्यः, मनुष्यों ने पश्चिम दिशा का सेवन किया। और उदीचिम असुरा, उत्तर दिशा का असुरों ने सेवन किया। अब ऐसे तो दिशाएं अपने आप में ठीक है, कोई भी चार दिशाएं हैं, लेकिन इनके साथ जिन जिन लोगों को जोड़ा है तो इसमें अंतर पड़ता है। देव, पितर, मनुष्य और असुर, ये इनके स्तर अलग अलग हैं, और उसको देखते हुए दिशाओं का संबंध हम जोड़ सकते हैं, और इससे दिशाओं की प्रशंसा या निंदा भी जोड़ते हुए की गई है, इस तरह से भी हम आपस में संबंध देख सकते हैं। आगे कहा, अपरेशाम उदीचीम रुद्राहा, अन्य शास्त्रों में किसी अन्य जगह पे ये मिलता है, तैतरीय संहिता में उदीचिम रुद्रहा, तो यहां उदीचिम असुरा पाठ था, असुरा की जगह पे रुद्रहा मिलता है, केवल पाठ पे दिखाने के लिए यह कथन किया है। तो असुर कहें चाहे रुद्र कहें एक ही बात है, रुद्र भी रुलाने वाले होते हैं और असुर भी जो होते हैं जो प्राणों को नष्ट करते हैं हमारे। तत्र संदेह, किम विधि रुतर अर्थवाद है, ये विधि है या अर्थवाद है। अब इनमें भी जो विषय इतने सारी चीजें कही गई हैं, इसमें भी हम केवल एक अंश को ले रहे हैं, प्रतीचीम मनुष्याः, इतने अंश को लेकर चर्चा करेंगे। प्रतीचीम मनुष्याः, ये इसमें विधि है या अर्थवाद है। आगे विधि सन कि मनुष्य धर्म उत कर्म धर्म, विधि और अर्थवाद में यदि यदि विधि हो तो फिर अगला प्रश्न आएगा, अनुवाद है तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि विधि है तो ये मनुष्य का धर्म है या कर्म का धर्म है, जैसे पीछे हमने देखा था। आगे अथवा प्रकरणे मनुष्य प्रधाने कर्मणि निवेश किं वा आतिथ्येति, और इसको जब हम किसी कर्म में लेंगे तो प्रकरण में, प्रकरण कौन सा है, ज्योतिष्टोम का, तो ज्योतिष्टोम में मनुष्य प्रधान कर्म में इसको ले जाना है अथवा आतिथ्य में। आतिथ्य का मतलब हो गया आतिथ्येष्टि, ये ज्योतिष्टोम से भिन्न में है, सोमयाग के अंदर ये भिन्न प्रकरण है आतिथ्येष्टि, या इसको वहां पर ले जाना है। तो इसके ये भी एक संशय है, तो किम तावत प्राप्तम, क्या इसमें निश्चय होता है, तो उसको बताते हैं। दसवां सूत्र, इसमें इन्होंने अतिदेश लिखा है, ये सिद्धांति का सूत्र है। दिग्विभागश्च तद्वत, अतिदेशियों क्या कि तद्वत उसके समान समझ लेना चाहिए। अतिदेश उसे ही कहते हैं जैसे वैसे था वैसे ही है, जैसे वो था वैसे ही है, ये अतिदेश कहलाता है। तो चूंकि यहां पर दिग्विभागश्च तद्वत, तद्वत कहने के कारण इसको अतिदेश सूत्र कहा, लेकिन है ये सिद्धांति का ही। तो दिशाओं का जो विभाग है, ये जो इन्होंने विषय वाक्य दिया, इसमें तद्वत उसके समान करना चाहिए। उसके समान किसके समान, तो पीछे हमारे निवीत का प्रसंग आया था, निवीत का अधिकरण था, तो निवीत के समान यहां पर समझना चाहिए। संबंध से अर्थ हेतुत्वाद, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो संबंध है किनका, मनुष्यों का और प्रतीची का, इतने को ही हमको लेना है। तो मनुष्य और प्रतीची का जो संबंध है वो अर्थ हेतुत्वाद, प्रयोजन हेतु वाला होने से, उसमें प्रयोजनता है, सार्थकता है, इसलिए ये उसी के समान समझना चाहिए। वैसे देखे यह एष दिग्विभाग स निवीतवत विचार, यह जो दिग्विभाग का विषय है निवीत के समान विचार करना चाहिए। जैसे वहां निवीत में हमने पक्ष विपक्ष देखे थे, वैसे ही समझना चाहिए, उसी को खोल रहे हैं। यो निवीते पूर्व पक्ष स यह पूर्व पक्ष, वहां जो पूर्व पक्ष था वही यहां पर भी पूर्व पक्ष है। वहां पूर्व पक्ष क्या था, किसको उन्होंने उसने विधि माना था, विधि है और मनुष्य धर्म है, ये वहां पर पूर्व पक्ष था। ऐसे ही यहां पर भी समझ लेना चाहिए कि ये जो दिशा का विभाग है ये विधि है और मनुष्य धर्म है, ये पूर्व पक्ष हो गया। यो मध्यम समध्यम, वहां जो मध्यम पक्ष था वो यहां पर भी मध्यम पक्ष है। युधिष्ठिर जी ने इसको खोल के बताया है कि वहां कुल पांच पक्ष थे, जैसे कि आप देखिए पृष्ठ संख्या 669 पर नीचे विवरण में इन्होंने लिखा है, सूत्र एक से सात तक पांच पक्ष उपस्थित किए हैं। तो पहला क्या है, मनुष्य धर्म, इसके साथ में विधि जोड़ लेंगे हम सभी के साथ आगे। दूसरा है कर्म धर्म, तीसरा है दर्श पूर्ण मास कर्मयुक्त मनुष्य धर्म, चौथा है दर्श पूर्ण मास प्रकरणस्थ मनुष्य प्रधान कर्म का धर्म, और पांचवा है प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्यादि मनुष्य कर्म के धर्म। ये जो इन्होंने पांच भेद किए थे किस किस में कैसा है, तो जैसे वहां था वैसे ही यहां पर है, इसको हालांकि स्वयं भी भाष्यकार अभी बताएंगे। यह सिद्धांत सा सिद्धांत, जो वहां सिद्धांत पक्ष था वैसा ही यहां पर भी सिद्धांत पक्ष मानना चाहिए। तो देखिए एक पूर्व पक्ष है, एक सिद्धांत और एक मध्यम पक्ष, यानी तीन वहां पर थे। वहां भी जो हमने देखा था, वह हमने पूर्व पक्षी प्रथम और पूर्व पक्षी द्वितीय और सिद्धांत ये मान करके कहा था, और इसमें भी जो मध्यम था आपको बताया था, जैसे चौथा सूत्र है, पांचवा है, छठा सूत्र है, जो द्वितीय था उसको मध्यम पक्ष मान सकते हैं। वो किस आधार पर मध्यम पक्ष बोला था, क्योंकि यहां इन्होंने उसी तरह उद्धृत किया है भाष्यकार के मत से, तो चाहे तो हम उसको द्वितीय पूर्व पक्षी कह लें चाहे मध्यम पक्ष कह लें, क्योंकि वो कुछ तो पूर्व पक्षी जैसा था लेकिन सिद्धांती जैसा भी नहीं था। अब ये पक्ष कौन कौन से हैं यहां पर, उसको अब एक एक करके बता रहे हैं। यह सिद्धांत से सिद्धांत, इसके बाद में जो शुरू हो रहा है इस पर संख्या एक दीजिए। अर्थवत्वात् विधि ही, अर्थवान होने से ये विधि है, सार्थक होने से ये विधि है, ये पूर्व पक्ष है पहला। मनुष्य संबंधात् मनुष्य धर्म इति पूर्व पक्ष, और ये विधि है और ये मनुष्य का धर्म है, यानी कर्म का धर्म नहीं है। दो बातें हो गई, ये विधि है या अनुवाद है, तो इसने कहा कि ये विधि है, और ये मनुष्य का धर्म है या कर्म का धर्म है, तो मनुष्य। तो विधि और मनुष्य का धर्म मिला करके ये पहला पक्ष पूर्व पक्ष हुआ। अब इसी को वो और आगे कह रहे हैं कि प्रत्यंग मुखा उदंग मुखा वा पृष्ठता आदित्यम प्राशु पदार्थान अनुतिष्ठन्ति मनुष्याः इति अनुवादः। इसमें एक काम कीजिए, पहले तो ये जो अनुतिष्ठन्ति के बाद में अल्प विराम है इसको काट दीजिए, और मनुष्याः के पहले जो विपरीत अल्प विराम है एक, उसको भी काट दीजिए। मनुष्याः के अंत में जो विपरीत अल्प विराम है बंद हो रहा है वहां तक रहने दीजिए, और इसको शुरू कीजिए प्रत्यंग मुखा से। प्रत्यंग मुखा में विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, ये पूरा एक वाक्य है जिसको ये उद्धृत करना चाहते हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है, क्या है प्रत्यंग मुखा उदंग मुखा वा, मनुष्य कैसे हैं, या तो प्रत्यंग मुख होते हैं, प्रत्यंग मतलब पश्चिम की तरफ मुख वाले, और उदंग मुखा का मतलब है उत्तर की ओर मुख वाले। उदंग मुखा वा, मुख इन दो दिशाओं में से किसी में, पश्चिम या तो उत्तर की तरफ, और पृष्ठतः आदित्यम, और सूर्य को पीठ की तरफ रखते हैं। मुख तो इधर रखते हैं लेकिन सूर्य की तरफ पीठ होती है, जब कार्य करते हैं अनुकूलता की दृष्टि से व्यवहार में देख सकते हैं, पीठ को सूर्य की तरफ रखते हैं। वैसे भी सूर्य को सेवन करने के लिए आता ही है, पृष्ठतः सेवये तर्कम, सूर्य का सेवन जब करना हो तो पीठ से करना चाहिए, यानी सूर्य की तरफ पीठ रख के करना चाहिए, मुख रख के नहीं। लेकिन अग्नि का सेवन कैसे करना चाहिए, मुख को सामने, अग्नि को सामने रखते हुए करना चाहिए, एक नीति है व्यवहार की दृष्टि से है। तो पृष्ठतः आदित्यम, पीछे पीठ से सूर्य को रखते हुए, प्राशु पदार्थान अनुतिष्ठन्ति मनुष्य, मनुष्य लोग शीघ्रता से अपने कार्यों को कर पाते हैं, ऐसा करने पे शीघ्रता से कर पाते हैं। तो इति अनुवादः, तो ये जो इति अनुवाद का मतलब है कि ये जो कथन है ये इसका अनुवाद है, अर्थात इसका ये नहीं है कि न तो प्रतीचिम मनुष्य, प्रतीचि की तरफ मनुष्य रखेंगे, ये अनुवाद नहीं है। आगे दूसरा पक्ष कह रहे हैं विधि रेव, ये विधि ही है, पहले में भी विधि थी ये विधि, लेकिन प्रकरणानुग्रहाच्च ज्योतिष्टोम धर्मः, प्रकरण के अनुग्रह से ये ज्योतिष्टोम का धर्म है, यानी ज्योतिष्टोम नामक कर्म का धर्म है, प्रकरण का प्रकरण ये इसका हेतु है। पहले वाले ने मनुष्य धर्म मान लिया था। आगे देखिए तीसरा वाक्य प्रकरणानुग्रहाय ज्योतिष्टोमे मनुष्य प्रधाने दक्षिणा व्यापारे निवेशः इति अपरः पक्षः। तीसरा पक्ष क्या है, इसके दो हेतु दिए इसने, वाक्य और प्रकरण के अनुग्रह से, वाक्य का भी अनुग्रह और प्रकरण का भी, जैसे पीछे भी इन्होंने किया था निवित में, इन दोनों से रख तो ज्योतिष्टोम में ही रहा है, लेकिन ज्योतिष्टोम में जो मनुष्य प्रधान दक्षिणा का व्यापार है उसमें इसका निवेश मानेंगे, मनुष्य प्रधान दक्षिणा के व्यवहार में इसका निवेश मानेंगे, सब जगह पर नहीं। ये तीसरा पक्ष होगा, इसको मध्यम पक्ष कहेंगे। पहला पक्ष है वो पूर्व पक्ष, और दूसरे या दूसरा तीसरा चौथा, इन तीन को मध्यम पक्ष मानेंगे, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है, और जो अंतिम है पांचवां उसको सिद्धांत पक्ष मानेंगे। तो ये तीसरा पक्ष देगा, ये भी मध्यम पक्ष के अंतर्गत आएगा। अब चौथा देखिए, भिन्नत्वात् वाक्यानाम आतिथ्य निवेशः, नहीं हाँ यही आएगा ना चौथा, हाँ ठीक है, कि भिन्नत्वात् वाक्यानाम, वाक्यों के भिन्न होने से, ये भी विधि पक्ष है, भिन्नत्वात् वाक्यानाम आतिथ्य निवेश, इसका निवेश आतिथ्य में होगा। आतिथ्य में कहा होगा, आतिथ्य में जो मनुष्य प्रधान है वहां पर हो जाएगा। पहले वाले ने कहा था ज्योतिष्टों में जो मनुष्य प्रधान है, इसने कहा आतिथ्येष्टि में, यानी ये इसका उत्क्रमण कर रहा है, यहां से हटा के ज्योतिष्टों से हटा करके अन्य सोमयाग में ले जा रहा है आतिथ्येष्टि में, आतिथ्य निवेश इति अपरम मतम। इन सबको, पांचों को हम अलग अलग पक्ष भी मान सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी मान सकते हैं, लेकिन बीच के जो है उनको, तीन को होते हुए भी मध्यम पक्ष के रूप में इन्होंने कहा है। पांचवा देखिए, अर्थवादो अयम, ये अर्थवाद है, ये सिद्धांत पक्ष है पांचवा, क्यों, प्रकरण अनुग्रहाय, इससे प्रकरण अनुग्रहित होता है नहीं तो दोष आएगा। अब इसके लिए ये कह रहे हैं कि क्यों इसको हम अनुवाद मान रहे हैं, तो कहा प्राचीन वंशम करोति, प्राचीन वंशम, बिंदी लगा लेना, प्राचीन वंशम करोति इत्यनेन विधिना एक वाक्यत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वादिति सिद्धांतः। तो प्राचीन वंशम करोति मतलब प्राचीन वंश वाली शाला को करता है, ये एक विधि वाक्य है। इस विधि वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता होने से, विधि वाक्य के साथ दूसरे विधि वाक्य की एक वाक्यता नहीं होती, ये पीछे इन्होंने बताया था। दो विधियां होंगी, इन दोनों को एक वाक्यता नहीं ले सकते। यदि हम वाक्य की वाक्यता कर रहे हैं तो विधि तो एक ही होगी, लेकिन दूसरा वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी उससे संबद्ध होने के कारण से वाक्य की वाक्यता होगी। तो इन्होंने कहा कि प्राचीन वंशम करोति, इस ये तो विधि वाक्य है, ये पहले से पता है, इस कारण से ये वाक्य विधि वाक्य विधि ना एक वाक्यत्व से प्रत्यक्ष सिद्धत्व, वो प्रत्यक्ष ही विधि वाक्य है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ ये वाक्य जो प्रतीचि मनुष्य आदि है इसको विधि वाक्य नहीं मानेंगे, इसको अनुवाद वाक्य मानेंगे, ये इनका निष्कर्ष आया। इति दिग् विभाग से अनुवादताधिकरणम। इसमें नीचे देखिए विवरण में जो लिखा है, मैं संशोधन करवा रहा हूं कुछ, विवरण में लिखा है कि यो मध्यमा स मध्यमा, पूर्व सूत्र में पांच पक्ष दर्शाकर सिद्धांत पक्ष दर्शा है, वहां पर यो मध्यमा से द्वितीय पक्ष से लेकर पंचम पक्ष पर्यंत पक्षों को पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष के मध्यवर्ती होने से मध्यम शब्द से कहा है। इसमें वाक्य रचना की दृष्टि से हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर यहां पर यहां पर से पहले हम ये भाग लें, दूसरी पंक्ति के अंत में पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष के मध्यवर्ती होने से, इसको कोष्टक में लेकर के यहां डाल सकते हैं कि यहां पर पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष के मध्यवर्ती होने से यो मध्यमा से द्वितीय पक्ष से लेकर पंचम पक्ष पर्यंतम, ये पंचम पक्ष की जगह पे या तो यहां पर चतुर्थ होना चाहिए, पर्यंत पक्षों को मध्यम शब्द से कहा गया, क्योंकि कुल पांच ही पक्ष हैं तो दूसरे से चौथे तक के हैं उसको हम मध्यम पक्ष कह सकते हैं। आगे इन सभी पक्षों का भाष्यकार ने अनुपद ही उल्लेख किया है, यानी वहां करके जो हम अभी संस्कृत पढ़ करके आए हैं वहां अनुपद यानी तत्काल बाद में पांचों पक्षों को बता दिया है। यहां पर पांच पक्ष इस प्रकार हैं खोलने के लिए, ऐसे तो संस्कृत में आ ही चुके हैं लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है उसमें भ्रांति ना हो जाए उसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहला मनुष्य धर्म है, ये विधि और मनुष्य धर्म हो गया। दूसरा कर्म धर्म है, ये विधि और कर्म धर्म हुआ। अब इसके बाद में जो तीन लिखा हुआ है इस तीन को यहां से काट दीजिए, जो दूसरा कर्म धर्म लिखा है इसी को आगे खोला जा रहा है ज्योतिष्टोम का धर्म, और ज्योतिष्टोम के धर्म के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। जो ज्योतिष्टोम का धर्म के बाद में जो बराबर रेखा लिखी बराबर का चिन्ह है उसको भी काट दीजिए और यहां पर तीन संख्या लिख लीजिए। तो दूसरा क्या बना, कर्म धर्म, और कर्म धर्म को खोला है ज्योतिष्टोम का धर्म जैसा कि भाष्य में हमने देखा, और अब तीसरा शुरू हो रहा है ज्योतिष्टोम कर्मयुक्त मनुष्य धर्म। दूसरे में ज्योतिष्टोम का धर्म है, तीसरे में कहा ज्योतिष्टोम कर्मयुक्त मनुष्य धर्म, ये अंतर आ रहा है, ये तीसरा यहां से शुरू हुआ। और मनुष्य धर्म के बाद में जो संख्या चार लिखी हुई है उसको भी काट दीजिए यहां से, क्योंकि ज्योतिष्टोम कर्मयुक्त मनुष्य धर्म इसी को खोला जा रहा है। ज्योतिष्टोम में मनुष्य प्रधान कर्म दक्षिणादान, यहां तक उसी को खोला गया है। अब जो संख्या पांच लिखी है उसकी जगह चार संख्या लिख लीजिए। अब चौथा पक्ष बताया जा रहा है क्या, भिन्न वाक्य होने से प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्य आदि कर्म का धर्म, यह भी विधि ही है। ये चारों के चारों पक्षों में विधियां ही हैं, लेकिन कोई उसी प्रकरण में है, कोई अन्य प्रकरण में है, कोई कर्म का धर्म है, कोई मनुष्य का धर्म है, ऐसे चार भेद हो गए हैं। अब इस पंक्ति के में जो लिखा हुआ है अंत में, अंतिम पंक्ति के अंत में अंत लिखा हुआ है, उससे पहले यहां संख्या पांच डाल लीजिए, ये पांचवा पक्ष शुरू हो रहा है। आगे देखिए अंत में प्रकरण के अनुग्रह के लिए अर्थवाद रूप सिद्धांत, ये अनुवाद है, हो गया। हाँ ओम आचार्य जी, इसमें जो मूल भाष्य में दूसरी पंक्ति, यहां से पहला पक्ष हो गया अर्थवाद अर्थवत्वाद विधि ही, और फिर दूसरा पक्ष हो गया उदंग मुखा प्रांग प्रत्यंग मुखा और उदंग मुखा, तीसरी हो गई विधिरेव प्रकरण। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। विधिरेव ये दूसरा है, अर्थवत्वाद से पहला पक्ष, अच्छा, फिर प्रत्यंग मुखा वाला अलग नहीं है ये बस अलग से नहीं है, ये पक्ष, ये अलग से पक्ष नहीं है। देख लीजिए संस्कृत वाला, देख लीजिए अर्थवत्वात, ये पहला पक्ष एक संख्या डाल लीजिए, फिर चौथी पंक्ति के मध्य में विधिर एव, यहां दूसरी संख्या डाल लीजिए, और चौथी पंक्ति के अंत में वाक्य प्रकरणानुग्रह है, ये वाक्य के पहले, यहां तीसरी संख्या डाल लीजिए, और भिन्नत्वात जो है यानी पांचवी पंक्ति के अंत में भिन्नत्वात, यहां चौथी संख्या डाल लीजिए, और अर्थवादो अयम, ये सिद्धांति का पक्ष है, ये पांचवी संख्या डाल लीजिए। अब इसके अनुरूप आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा अधिकरण, परुषिदितादीनाम अनुवादताधिकरणम्। परुषि पर्व में, और दित मतलब वहां पर तोड़ना काटना आदि में जो वर्णन आएगा अभी आगे, उनकी अनुवादता का ये अधिकरण है। यहां पर अनुवाद समझना चाहिए, पहले विषय देखते हैं क्या उठा रहे हैं। दर्शपूर्ण मासयो आमनातम, दर्शपूर्ण मास में ये वाक्य कहे गए हैं, क्या यत परुषिदितम तद देवानाम। ये जो प्रसंग है ये कुशाओं को काटने का है, तो वहां पर पर्व यानी तो गांठ, जहां उसमें गांठ होती है, बीच बीच में पर्व होते हैं जैसे गन्ने में होते हैं, ऐसे जो गांठ होती है, तो जड़ को छोड़ करके ऊपर का कुछ भाग छोड़ दिया गया, और अब जो पर्व आई है वहां से काटना है। तो यत परुषिदितम तद देवानाम, पर्व पे जहां पर काटा जाता है वो देवताओं के लिए होता है। यतंतरा तद मनुष्याणाम, जो दो पर्वों के बीच में लंबी जो पोरी होती है उसको वहां बीच में से जब काटा जाता है, ये मनुष्यों के लिए हो गया कि जड़ और जड़ से ऊपर जो भाग है तना, फिर पर्व आया तो उस, तो यानी पर्व से नीचे का जो भाग है यहां से अगर काटा जाएगा तो ये मनुष्यों के लिए होगा। और यद समूलम तत् पितृणाम, जो पूरा उखाड़ा जाता है जड़ समेत वो पितरों के लिए। ये तीन बातें कही। आगे देखिए और एक विषय वाक्य दे रहे हैं, यो विदग्ध सन्नाइरितः, जो भी हम पकाते हैं देवताओं के लिए यदि वो जल जाता है, विदग्ध जल गया, दुर्गंधित हो गई, तो नैरिता वो निरति देवता के लिए है। निरति यानी भूमि के लिए, उसको भूमि में डाल देना चाहिए, यानी उपयोग नहीं करना चाहिए जल गया है तो। यो अश्रितः सरौद्रः, जो ठीक नहीं पका हुआ है, अश्रित मतलब अल्पश्रित जो है, कम पका हुआ है, कच्चा कह देते हैं या अधपका कह देते हैं, वो रौद्र होता है। कईयों को कच्ची रोटी खाने से पेट में दर्द हो जाता है ना, कच्ची रोटी है, बोले जी रोटियां कच्ची रहती हैं, पकती नहीं, और हमारे तो पेट में दर्द हो जाता है, तो रुलाने वाला हो गया ना, रोने लग जाता है, वो दर्द होता है तो, और रुद्र हो जाता है। यह श्रुतः स स देवत्य, जो ठीक तरह से पका हुआ है, उचित मात्रा में, न जला है न कच्चा है, वो देवताओं के सहित होता है, वो देने वाला हो जाता है, देवता उसके साथ आ जाते हैं। ठीक ठीक पका हो ना तो देवता वहीं पर ही पहुंच जाए, अच्छे लोग वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छी चीज है, यहां पर ठीक ठीक पका है सब कुछ है, तो साथ में जुड़ जाते हैं। तस्मात अभिदहता श्रपयितव्यम सदेवत्याय, इसलिए बिना जलाए ठीक ठीक पकाना चाहिए ताकि देवताओं का साथ हो सके और हम देवताओं को वो दे सकें। तो जला हुआ ले गए, देवताओं ने मना कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य नहीं हो पाएगा। तो ये तो दर्शपूर्ण मास में वचन कहे गए हैं। ज्योतिष्टों में श्रूय थे, ज्योतिष्टों में भी कुछ कहा गया है, यत पूर्णम तत् मनुष्याणाम, जो पूरा भरा हुआ होता है ना वो मनुष्यों का होता है, जैसे गिलास हो उसमें दूध ले रहे हैं, तो जो पूरा भरा हुआ होता है ना ऊपर तक का, वो मनुष्यों का होता है। जब कहीं दूध बट रहा हो, हम जाकर के लेते हैं और जितना ऊपर से ऊपर हो सकता है उतना हम ले लें, इच्छा है, स्वतंत्रता है, हम कितना भी ले सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर लबालब भरना चाहता है, वो प्रवृत्ति है, तो पता लग जाएगा कि अभी मनुष्य पशु नहीं है मनुष्य है वो। यत पूर्णम तत् मनुष्याणाम, मनुष्य पूरा चाहता है या पूरा पूरा लेना चाहता है, लेता है। उपरि अर्धो देवानाम, और जो भरा हुआ हो जितना, उसमें जो ऊपर का भाग है वो देवताओं के लिए होता है। अब अन्यों के लिए देख लिए, जो देव होता है या पितर होते हैं वो पूरा भर के नहीं लेते, कम लेते हैं, और राक्षसों के लिए तो और हो जाता है, वो इतना लेते हैं कि ढुल जाए वहां पर, वो ऐसा लेना चाहता है कि और अधिक आ जाए, और इस चक्कर में वो ढुलता है और ढुलते हुए ले जाता है। मनुष्य होगा वो ढुलेगा नहीं, व्यर्थ नहीं करेगा, लेकिन पूरा भर के लेगा वो। राक्षस ऐसा करेगा, उससे भी प्रवृत्ति पता लग जाती है कि ये मनुष्य है या अभी राक्षस की कोटि के अंदर है। अब आगे कहा था ऊपर अर्धो देवानाम, अगर एक गिलास में रखा हुआ है तो जो ऊपर का भाग है वो देवताओं के लिए होता है, और अर्ध पितृणाम जो नीचे का आधा भाग होता है वो पितरों के लिए होता है। वो कैसे समझना है कि अगर कुछ बना हुआ है, कुछ भी चीज बनी है, तो सबसे पहले देवताओं को दी जाती है, तो देवता ऊपर ऊपर से लेते हैं, देवताओं के लिए होता है। हाँ, अब दूध की मलाई भी ले सकते हो, लेकिन वैसे भी जो भोजन है, हलवा भी बना है, सब्जी बनी है, दाल बनी है, तो देवताओं को पहले दिया जाता है, तो पहले दिया जाता है वो नीचे से दिया जाएगा या ऊपर से दिया जाएगा? आप उसको हिला भी लो तो भी ऊपर से ही तो दिया जाता है, एकदम तलवे वाला तो नहीं होता है। तो देवताओं को पहले दिया जाता है, देवताओं को पहले ले लेना चाहिए, उनको संकोच नहीं करना चाहिए, देवता पहले खाएं फिर बाकी सब खाएं। लेकिन पितर क्या होते हैं, पहले सबको खिलाते हैं और फिर जो बचा हुआ है वो खाते हैं। पितरों के लिए ये विधान है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सबको खिला करके खाते हैं। आयुर्वेद में आचार रसायन शिष्टाचार के अंदर एक ये भी बात आती है, जो गृहपति होता है उसको कब खाना खाना चाहिए, सबसे अंत में खाना चाहिए। सेवकों को भी खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, औरों को खिला दिया, गृहपति को अंत में खाना चाहिए, उसको पता रहे कि बचा है नहीं बचा है। अब यही बात आप महिलाओं पे देख लीजिए, जो गृह स्वामिनी होती हैं वो पहले नहीं खाती, वो सबसे अंत में खाती हैं। सबको खिला दिया, जो बचा वो उसने खा लिया, और उसको पता है कि कितना बचा है, कम बचा है, आगे के लिए वो ध्यान रखेगी, तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो सबसे अंत में खाए। इसलिए देवताओं का ऊपर का भाग होता है, उनको दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वार्थी वृत्ति की दृष्टि से नहीं, वो श्रेष्ठ हैं, वो इन चिंताओं में ना पड़े, वो देवत्व के रूप में सबके हित के लिए लगे रहे हैं, वो इन चिंताओं में पड़े रहेंगे तो वो देवत्व के रूप में जो समाज की सेवा कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, बचाए नहीं बचा मैं तो अंत का ही खाऊंगा। नहीं, आप ले लीजिए पहले, और आप अगले काम के लिए निकलिए, समाज का जो अधिक कार्य करना है आपको, इन छोटी छोटी बातों में नहीं। पितर हैं जो उस स्वभाव वाले हैं, वो अंत में ही खाएंगे, नहीं बचेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, वो पितर हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि जो शुरू में खा ले और अन्यों की चिंता ना करे वो देवता हो गया और जो अंत तक रखे वो पितर ही हो गया, वो देवता नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक उचित ढंग से जो देखा जाता है व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक वचन आ गया। आगे देखिए, तथा घृतम देवानाम, देवताओं के लिए क्या होना चाहिए, घृत होना चाहिए। मस्तु पितृणाम, पितरों के लिए क्या होना चाहिए, मस्तु। वो क्या होता है वो तो अभी बताएंगे, युधिष्ठिर जी ने कई बातें लिखी हैं, वहां ये कहते हैं वहां ये कहते हैं, अब जो भी है लेकिन कुछ है। निष्पक्वम मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए बिना पका हुआ या कम पका हुआ होना चाहिए। इति तो घृत जो होता है वो अच्छी तरह से पका हुआ होता है। ये जो वचन जो है ना, उदयवीर जी ने इसमें लिखा है कि ये प्रसंग यजमानों के दीक्षा के प्रसंग में स्नान के अवसर का वचन है। ये यजमानों को जो जब दीक्षा दी जाती है तो उसमें स्नान के अवसर का है कि उसको किससे स्नान करना चाहिए। तो वहां पर नवनीतेन अभ्यंगते ये विधि आती है, नवनीत से मक्खन से अभ्यंग करता है, अभ्यंगते लेप करते हैं, जैसे तेल से हम मालिश करते हैं ऐसे अभ्यंगते। और ये देवताओं और मनुष्यों के लिए, पितरों के लिए भी जो है ना, ऊपर का दूध की दृष्टि से देखेंगे तो दूध अगर रखा हुआ हो तो ऊपर ऊपर उसके मलाई या क्रीम आ जाती है, गाढ़ा चिकनापन अधिक आ जाता है, और पितरों का जो नीचे का भाग है उसमें चिकनाई कम होती है। तो जो पितर हो गए, बड़ी अवस्था के हो गए, उनको चिकनाई कम ही लेनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है उनके लिए। और जो देवता है, सक्रिय है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऊपर से घी, क्योंकि वो पचा लेते हैं, उनको वो लेना चाहिए। और इसमें नमृते न अभ्यंक्त एक श्रितम कृत्य सदेवत्याय, श्रित करके वो तो पीछे भी आ गया था, यह श्रिता सदेवत्यः, ठीक है। तो ये जो वचन मिलते हैं तत्र मनुष्य संबद्धेषु रौद्रे च संदेहः, इसमें जो मनुष्य से संबंधित वचन है वो, और जो रुद्र देवता से संबंधित है वो, उसके अंदर कुछ संदेह है कि मनुष्याणाम धर्मा विधया उत कर्म धर्मा अनुवादः, ये मनुष्यों के धर्म माने गए हैं और इसलिए विधि की जा रही है, अथवा ये कर्म के धर्म मानते हुए यहां उनका अनुवाद किया जा रहा है। अथ यत् प्रकरणे, यत् प्रकरणे को जोड़ लीजिए, जिस प्रकरण में मनुष्य प्रधानम रौद्रम च तत्र निविशेरन, अथवा जहां जहां भी मनुष्य की प्रधानता है रौद्र हो वहां इनका निवेश हो, यानी ऐसे उत्कर्ष हो, इस प्रकरण से जाके दूसरी जगह जाए उत, हाँ नहीं नहीं, यत् प्रकरणे का मतलब है जिस प्रकरण में ये पढ़े गए हैं उसी प्रकरण में रहेंगे, लेकिन वहां मनुष्य प्रधान या रौद्र जहां पर हो वहां पर निवेश होगा। उत आतिथ्य, अथवा भिन्न प्रकरण में सोमयाग में आतिथ्येष्टि में इनका उत्कर्ष होगा। उत अर्थवाद आई थी, अथवा ये अर्थवाद है। तो पहला तो वही प्रश्न है पूर्व की तरह से, विधि है या अर्थवाद है। विधि है तो कहां कहां पर है, ये कर्म का धर्म है, मनुष्य का धर्म है, यही रहेगा या अन्य जगह जाएगा, और या ये अनुवाद है किम तावत प्राप्तम, इसमें क्या विषय होगा उसकी चर्चा आगे देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।